cerchi. Nawet gdy tylko mam wziąć to z opeki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 11 dzień września. Na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A już po debacie Harry Trump wśród tematów polityka wewnętrzna i zagraniczna. W Warszawie demonstrowali górnicy i energetycy. Są umówieni na rozmowy w Ministerstwie Aktywów. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostaje w londyńskim areszcie. Jesteśmy upadającym państwem, skończymy w trzeciej wojnie światowej, powiedział były prezydent Donald Trump na koniec debaty w Filadelfii. Kamala Harris scharakteryzowała nadchodzące wybory jako wybór między przyszłością i cofaniem się do przeszłości. Podkreśliła jednak, że Amerykanów więcej łączy niż dzieli i że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów. Wcześniej kandydatka demokratów na prezydenta zapowiedziała korzyści podatkowe dla młodych rodzin i małych przedsiębiorców. Wiemy, że młode rodziny potrzebują wsparcia w wychowaniu swoich dzieci. Planuję wprowadzenie ulgi podatkowej dla młodych rodzin w wysokości $6,000. Uwielbiam mały biznes. Planuję wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości $50,000 dla właścicieli zakładających małe firmy. Wiem, że to właśnie one są podstawą amerykańskiej ekonomii. Były prezydent i kandydat republikanów Donald Trump zapowiedział natomiast znaczące obniżenie podatków. Wszyscy wiedzą, co chcę zrobić. Istotnie obniżyć podatki i stworzyć wspaniałą gospodarkę, tak jak zrobiłem to podczas swojej poprzedniej kadencji. Mieliśmy najlepszą gospodarkę, została ona naruszona przez koronawirusa. W czasie pandemii zrobiliśmy świetną robotę. Kiedy skończyłem kadencję, przekazałem następcom kraj z ekonomią i notowaniami giełdowymi wyższymi niż przed pandemią. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie było. A więcej o debacie Harris-Trump w porannym zapraszamy do trójki. Przed siódmą połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie Markiem Kuskim. Zgromadzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wybrało kandydatów na stanowisko prezesa tej izby. Odbyło się to mimo zastrzeżeń części środowiska sędziowskiego do wyznaczenia Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski powiedział, że decyzja będzie prawnie skuteczna. Prezydent powołuje nie tylko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale również prezesów Sądu Najwyższego kierującego pracą poszczególnych izb. Są to jego uprawnienia mające charakter prerogatywy. Nie ma wątpliwości, że te powołania będą skuteczne. W zgromadzeniu Izby wziął udział 16 sędziów, czyli ponad połowa ze składu. Podczas poprzedniego zgromadzenia 7 czerwca nie udało się uzyskać wymaganego przy pierwszym głosowaniu 2/3 składu Izby. Wrócimy do ministerstwa. Na spotkanie zapowiadają związkowcy z kopalni Bogdanka oraz elektrowni Połaniec i Kozienice. 1,5 tysiąca pracowników protestowało przed siedzibą resortu aktywów państwowych. Domagali się dialogu o przyszłości górnictwa. Obawiają się, że rząd może planować przyspieszenie odejścia od węgla. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, mówi szef Solidarności w Bogdance Mariusz Romańczuk. Zostaliśmy zaproszeni do ministerstwa. Spotkał się z nami minister Robert Kropiwnicki. Rozmawialiśmy tam około 40 minut. Umówiliśmy się na kolejne spotkania. Ale czy jakieś deklaracje padły? Tak, że spotkamy się po raz kolejny. Będziemy mogli w szerszym gronie o tych sprawach porozmawiać. Górnicy i pracownicy elektrowni domagają się też 15% podwyżek. Nikt nie zostawia suchej nitki na opiece psychologicznej dzieci i młodzieży. Jest niewydolna, czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. W szkołach brakuje psychologów, a poradnie koncentrują się na wydawaniu opinii i orzeczeń, mówi Aneta Karska z delegatury NIK-u w Poznaniu. W 2023 roku psychologa nie było zatrudnionego w 42% placówek w kraju. Problemy z zatrudnieniem psychologa wystąpiły w 8 na 10 kontrolowanych szkół. W konsekwencji problemy dzieci i młodzieży nie były dostrzegane odpowiednio wcześnie, a problemy narastały i z całą mocą uwidaczniały się w szkołach średnich. Na pomoc psychoterapeuty dziecko musi czekać ponad pół roku. O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży więcej w trójkowym podcaście 116-111. To tytuł jest numerem telefonu zaufania, który od 15 lat prowadzi fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Michał K. nie wyjdzie z aresztu za kaucją, tak zdecydował londyński sąd. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czeka na proces w sprawie ekstradycji do Polski. Prokurator chce postawić mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Michał K. pozostanie w więzieniu w Łącław na południu Londynu mimo wysiłków obrony, która podwyższyła wartość proponowanego poręczenia finansowego z 200 tysięcy funtów do 250 000 funtów. Adwokatka przedstawiła ponad 20 świadectw jego dobrego charakteru, m.in. od byłego wicepremiera Ukrainy Oleksija Reznikowa. W sali był też były minister Michał Dworczyk. Byłem jedną z osób, która podpisała oświadczenie dotyczące tego, że będzie się stawiał na każde wezwanie sądu. Ale przedstawiciel prokuratury przekonywał, skala oskarżeń jest duża, istnieje realne ryzyko, ryzyko, że Michał K. nie stawi się na rozprawie ekstradycyjnej w lutym. Odrzucając wniosek, sędzia zwrócił szczególną uwagę na brak więzów byłego szefa RARS ze Zjednoczonym Królestwem, a to według prawa jeden z kluczowych czynników istotnych przy podejmowaniu takich decyzji. Obrona może złożyć apelację. Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tego nie było dawno. Mgły. Proszę uważać na drogach, bo przed południem mogą mgły ograniczać widoczność do 200 metrów. A co było wczoraj i będzie też dziś, to deszcz. Szczególnie po południu i wieczorem na zachodzie i w centrum kraju, ale przed południem może też popadać na wschodzie. Na termometrach, podobnie jak wczoraj, na ogół od 18 do 24 stopni Celsjusza, ale chłodniej nad morzem od 15 do 17 stopni. Wiatr specjalnie nie da nam się dziś we znaki, a przynajmniej nie powinien, natomiast ciśnienie nie będzie się wahać, bo w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale, ale najpierw spadnie, a później będzie rosnąć. Wrażliwi? No właśnie, proszę o tym pamiętać, bo to może być powód kiepskiego samopoczucia. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. I wierzę, że mimo tego ciśnienia, wahającego się, samopoczucie jednak będzie dziś dobre. Nieprzespana noc albo wyjątkowo wczesna pobudka dziś za tymi, którzy zainteresowani debatą prezydencką w Stanach. A jeśli ktoś przespał, to poranna audycja się poleca. Dzień dobry. Yeah. Electric Light Orchestra, Last Train to London. Znakomity kawałek, muszę przyznać, że uwielbiam i bardzo się cieszę, że to właśnie ten utwór otworzył dziś muzycznie nasze spotkanie poranne w Trójce. Zapraszamy do Trójki do godziny 9:00. Drodzy Państwo, przede wszystkim dziś w związku z debatą prezydencką w Stanach Zjednoczonych będziemy przenosić się za ocean, będziemy komentować te wydarzenia z Pensylwanii z perspektywy polskiego podwórka. No, pojawią się w audycji komentarze, będzie relacja naszego amerykańskiego korespondenta, rzecz jasna, przypomnę tylko, szefa międzynarodowych korespondentów przy Białym Domu. Ten człowiek wie, o czym mówi, i na pewno także swoją opinię na temat tej debaty. Kto zwyciężył w debacie i czy można to w ogóle powiedzieć? Na pewno nam ją zdradzi. Ale nie tylko kwestia amerykańskiej debaty ze spraw międzynarodowych dziś w porannej audycji, także kwestia kontroli na niemieckich granicach, dotkliwa dla Polski, będzie przez nas omówiona. A propos kontroli, to przyjrzymy się też tym biletowym w autobusach czy tramwajach. Ja nie miałem nigdy jakiegoś niemiłego spotkania z kontrolerami. Raz nawet jak nie miałem ze sobą karty miejskiej, to od razu się mnie spytał o legitymację, więc nie dostałem żadnego upomnienia, żadnej kary pieniężnej, tylko takie zgłoszenie, żebym przyniósł tą kartę do punktu kontroli i żebym tam potwierdził, że ją miałem. Kontrolerzy biletów, pogardliwie nazywani, doskonale wiemy jak, nie należą do grupy ulubionej zawodowej w Polsce, ale są za to grupą najczęściej szkoloną. A kto jest winny tego konfliktu między pasażerami a kontrolerami biletów? No, spróbujemy to ustalić w porannej audycji. Będą też bardzo ważne informacje przed zapowiadanymi na drugą połowę tego tygodnia ulewnymi deszczami. Praktyczne informacje, mam nadzieję, że Państwu się przydadzą. Taki poradnik przygotował Kuba Witkowski. Do tego będzie rozmowa polityczna Renaty Grochal. Dziś Krzysztof Gawkowski będzie nie miał możliwości na uniki w rozmowie bez uników. Będzie mniejsza gra, rzecz jasna, i sprawdzimy wiedzę naszych słuchaczy. No i kolejna odsłona cyklu o paralimpijczykach. Norbert Michalak opowie nam o kolejnym medaliście igrzysk w Paryżu, podwójnym złotym medaliście. Tyle może zdradzę na ten moment. Na razie mamy 13 minut po 6:00. Za chwilę przegląd prasy. Tak, zajrzymy też do tej amerykańskiej. Poznasz po zapachu miejsca ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy wieś pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Anperze na przytelefonie, Michael Kowarski audycję przygotował, realizuje ten program Mac Załęcki, a przy mikrofonie Bob Grzędowski. Przegląd prasy. W takim amerykańskim składzie mówimy dziś Państwu dzień dobry w środowy poranek i od razu, już rano zaglądamy do amerykańskich mediów, by przejrzeć chociażby tytuły po debacie prezydenckiej Kamala Harris-Donald Trump, tej debacie telewizyjnej. Harris wciąga Trumpa w kontrowersyjną debatę. Tak swój artykuł, pierwszy, najważniejszy po tej debacie, tytułuje CNN. Harris utrzymuje Trumpa w defensywie. To Washington Post. Sympatyzująca z republikanami Fox News zwraca uwagę na to, jak to określa, na agresywnych prowadzących debatę z ABC News, która właśnie tę debatę przygotowała. No i też Fox podkreśla, że sztab Kamali Harris wzywa do drugiej debaty prezydenckiej przeciwko Trumpowi. No i zresztą Fox taką debatę proponuje ze swoimi moderatorami. Donald Trump w ostatniej debacie wyeliminował Joe Bidena z wyścigu o urząd prezydenta, ale we wtorek wieczorem republikanin był w defensywie. Tak podsumowuje wszystko USA Today, a Wall Street Journal tytułuje podsumowanie debaty hasłem Trump i Harris wymieniają razy w ognistej debacie. Jeśli szukać tutaj tendencji, to raczej Kamala Harris wskazywana jest jako... No może nie zwyciężczyni tej debaty, ale raczej ta kandydatka, która zaprezentowała się nieco lepiej, być może bardziej merytorycznie. No bo Donald Trump w pewnym momencie w tej defensywie, o której piszą Amerykanie, zaczął się po prostu wycofywać do znanej taktyki haseł, głośnych haseł, bardzo krótkich, konkretnych, być może populistycznych. Oczywiście wszystkie media zwracają też uwagę na słowa Taylor Swift. Gwiazda popu tuż po debacie poparła oficjalnie kandydaturę Kamali Harris i Tima Walza. Napisała dość długi post na Instagramie. Nie będę go czytał, ale tak, Taylor Swift zabrzmiała w tym poście, jej słowa na takie bardzo wyważone, bardzo spokojne. No a to może mieć wpływ na całą kampanię wyborczą, być może nawet na wyniki wyborów w Stanach. O tym, czy będzie miało wpływ rzeczywiście, będę rozmawiał nieco po godzinie 7 z ekspertem, z amerykanistą. Już teraz zapraszam. Wcześniej rzecz jasna relacja naszego korespondenta, ale teraz w Trójce kolejna telenowela, czyli serial, który powraca w przeglądach prasy w porannej audycji. Jednak mogli wracać NASA o powrocie Starlinera. Czytam na antyweb.pl. Kapsuła Starliner w ostatnim czasie powróciła na Ziemię. W jej wnętrzu nie znajdowali się jednak astronauci, których wyniosła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a NASA przyznaje, że jednak mogli wracać. Oczywiście chodzi o Bacha Wilmora i Sunny Williams, którzy mieli polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną na 8 dni, a zostaną w niej 8 miesięcy. Przypomnę, że podczas lotu na ISS zawiodło 5 z 28 silników Starlinera. Doszło też do kilku niekontrolowanych wycieków helu w systemie napędowym. No i pomimo tych problemów, dokowanie w kosmosie zakończyło się sukcesem. Astronauci bezpiecznie znaleźli się na Międzynarodowej Stacji, ale pojawiały się głosy wątpliwości, czy powrót ich Starlinerem jest bezpieczny. I po dość długich analizach postanowiono, że Williams i Wilmore pozostaną na ISS aż do lutego, wtedy powrócą przy okazji z misją SpaceX. No ale w miniony weekend Starliner, ten wadliwy, powrócił na Ziemię i to całkowicie szczęśliwie, bez astronautów, ale też bez problemów. I Steve Stitch, kierownik programu NASA Commercial Crew, skomentował to słowami: gdybyśmy mieli załogę na pokładzie, wykonalibyśmy dokładnie te same manewry, począwszy od oddokowania, poprzez deorbitację, po lądowanie. To byłby bezpieczny i udany powrót załogi. Stitch odniósł się też do decyzji NASA, by astronauci nie powrócili na pokładzie Starlinera. Powiedział, że zawsze trudno jest spojrzeć na decyzję z perspektywy czasu. Gdyby mieli więcej danych i więcej modeli, to by jednak było podjęcie decyzji łatwiejsze. No ja jestem ciekaw, czy tym astronautom się tam podoba na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy jednak po takich słowach, które słyszą ze słów z ust Steve'a Stitcha, jest im po prostu po ludzku przykro, że jednak mimo wszystko mogli wracać. Może należało to zostawić bez takiego komentarza. A na koniec raport, jakiego jeszcze nie było. Jeden z amerykańskich badaczy sprawdził, który kraj najbardziej przypomina Polskę pod względem demograficznym, geograficznym, kulturowym, infrastrukturalnym i politycznym. Czytam o tym na businessinsider.com. No i tak, który kraj jest naszym bliźniakiem? Zaskoczenia podobno nie ma. Czy nie ma? Sprawdźmy, może państwo będą jednak zaskoczeni. Badania przeprowadzone przez Jeffa Jonesa, amerykańskiego geografa i architekta z Pensylwanii. To badanie bierze pod uwagę mnóstwo kryteriów. W skrócie, no właśnie, demografię, geografię, kulturę, infrastrukturę i politykę. I uwaga, najbardziej zbliżonym krajem do Polski są Czechy. Przede wszystkim pod względem demograficznym i infrastrukturalnym, ale w sumie nasi południowi sąsiedzi przypominają nas w ponad 83%. Na drugim miejscu jest Słowacja, 81% mniej więcej, a na trzecim kolejny słowiański kraj, ale południowo-słowiański, bo Chorwacja. No, Chorwacja i Polska, zdaniem amerykańskiego badacza, są do siebie bardzo podobne. Zdaje się, że nie oglądał niedzielnego meczu piłkarzy. Na zegarach 26 minut po 6. Muse i Starlight w Trójce teraz, z dedykacją dla Bacha Wilmora i Sunny Williams. To program Trzeci Polskiego Radia i poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.

polityce międzynarodowej. Więcej o przedwyborczym starciu za kwadrans w naszej audycji połączymy się z Markiem Wałkuskim. Ustawa o związkach partnerskich wkrótce zostanie wysłana do konsultacji społecznych i międzyresortowych, zapowiedziała ministra do spraw równości. Jak podkreśliła Katarzyna Kotula, wprowadzenie projektu pokaże, że jako państwo traktujemy wszystkich obywateli równo oraz że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Ustawa zakłada, że związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie stanu wolnego, niezależnie od płci. Mieszkańcy uszkodzonej łódzkiej kamienicy będą mogli wejść do mieszkań tylko po to, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Taka decyzja zapadła po obradach sztabu kryzysowego w Łodzi. W sobotę podczas drążenia tunelu kolejowego w kamienicy przy alei 1 Maja zawaliła się ściana wysokości 4 kondygnacji. Pełny serwis Trójki o 7. Proszę uważać na mgły. IMGW ostrzega przed nimi wschód Polski, tak na wschód od Warszawy czy Radomia do granicy z Białorusią i Ukrainą. Te mgły jeszcze do okolic godziny 8 mogą występować. No może jesień właśnie w końcu powoli w pogodzie nadchodzi, bo deszczowo było wczoraj i dziś też będzie i nie będzie upalnie. Na termometrach na ogół od 18 do 24 stopni, chłodniej nad morzem. O kontrolerach biletów, ich szkoleniu, no i też odwiecznej niechęci między nimi a pasażerami. O tym w Trójce już za kilka minut, a nasz numer do Państwa dyspozycji to rzecz jasna 2 2 i 7 3. George Michael. I think it's amazing. George Michael i Amazing. W trójce mamy 22 minuty do godziny 7 i proszę przygotować bileciki do kontroli. O i akurat w tym przypadku państwo się nie dali nabrać. Audycje w trójce absolutnie nie wymagają biletowania. Można nas słuchać bez biletów, ale w autobusie czy w tramwaju takie hasło, takie słowa często wywołują poruszenie. Także w pociągach, także w metrze. No bo pojawili się, gdy słyszymy to hasło, kontrolerzy biletów. Ja powiem państwu, mam złotą radę. Wystarczy mieć ważny bilet, by nie przejmować się tym znacząco. Ale rozumiem, że czasami nie tylko kwestia tego, czy mamy ten bilet, może wywołać jakąś stykową sytuację, mówiąc delikatnie, właśnie z kontrolerami biletów. No i dawniej nazywani byli kanarami, dawniej obsypywani byli wyzwiskami, byli obiektami agresji, nie tylko słownej, no i to się pewnie także zdarza, choć dziś zdaje się coraz częściej traktowani są bez większych emocji. Może to dlatego, że trochę do sprawy przywykliśmy, może dlatego, że kontrolerzy okazują się grupą zawodową najczęściej szkoloną z kontaktów interpersonalnych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ja nie miałem nigdy jakiegoś niemiłego spotkania z kontrolerami. Raz nawet jak nie miałem ze sobą karty miejskiej, to od razu się mnie spytał o legitymację, więc nie dostałem żadnego upomnienia, żadnej kary pieniężnej, tylko takie zgłoszenie, żebym przyniósł tą kartę do punktu kontroli i żebym tam potwierdził, że ją miałem. Kontrolerzy to jest ta grupa zawodowa, która dość często ma różne szkolenia właśnie z kontaktu z innymi osobami, takie interpersonalne, ale także już stricte związane z przepisami prawnymi. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy ZTM Warszawa. Ale też z drugiej strony coraz mniej osób w Warszawie jeździ na gapę, jak to się popularnie mówi. I jest taka tendencja, że inni pasażerowie traktują kontrolę biletów nie jak represję. Wyciągam bilet i zostaje sprawdzona, czy mam bilet. A są takie osoby, które nie mają biletu? No jasne, że tak. I co wtedy? Wtedy mają problem. Te osoby nie są zbyt zadowolone na twarzach, jak widzę z daleka. Przypadków złożenia skarg na naszych kontrolerów biletów jest bardzo niewiele. Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowa. Od 2021 roku do lipca 2024 roku zasadnych skarg otrzymaliśmy około 15. Każde takie zgłoszenie jest przez nas dokładnie analizowane, między innymi dzięki monitoringowi z pojazdu. Słyszałem, że jest bardzo dużo agresji u ludzi, którzy są kontrolowani. A to prawda, ludzie są agresywni. Może dlatego, że nie mają pieniążków na zapłatę biletów, dlatego jeżdżą bez... Często się pan spotyka z taką... Tak, to są obcokrajowcy w większości. Do przepychanek i agresji słownej dochodzi w zasadzie każdego dnia, od kilku do kilkunastu razy dziennie. Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław. Kontrolerzy często w ogóle nie zgłaszają takich sytuacji, bo to dla nich niestety chleb powszedni. To są ludzcy ludzie, że tak powiem. Chociaż trafiają się zmęczeni pracą. Kolega mi opowiadał, jak jeden go tak za fraki złapał, za kaptur i wywlókł z tego autobusu. No ja takiej sytuacji nie miałem. Do skarg na agresję słowną lub fizyczną ze strony kontrolerów biletowych dochodzi, ale ich autorami są osoby, u których stwierdzono brak ważnego biletu. Pasażerowie przełapani na jeździe bez biletu wierzą, że złożenie skargi na zachowanie kontrolera doprowadzi do anulowania tego mandatu. W tym roku na przykład odnotowaliśmy już blisko 100 takich skarg. Zasadne okazały się zaledwie 4. Była pani kontrolowana w komunikacji? Byłam. W zasadzie widać po mnie, że już jestem emerytką i mnie się nie pytają albo omijają mnie. Ale był taki jeden pan. Byłam wystrojona w jakąś suknię elegancką i poprosił o bilet, więc powiedziałam, że mam dowód. A on mówi tak? Różnie pasażerowie reagują na to, gdy kontroler jest zmuszony wystawić opłatę dodatkową, bo to jest pewnego rodzaju wydatek pieniężny. Nie każdy jest zadowolony z takiej sytuacji. Pasażerowie przechodzą do wyrażania się w sposób niekulturalny i wulgarny. No ale cóż, no to takich przypadków mamy kilka rocznie. Kontrolerzy to grupa pracowników, która należy do najczęściej szkolonych. Ostatnio przeprowadzane szkolenie zostało zrealizowane w pojazdach z instruktorami Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic. Obejmowało m.in. zagadnienie, jak unikać agresji ze strony pasażerów oraz jak się zachować, gdy już do takich sytuacji dochodzi. Zazwyczaj to jest szybka akcja. Chodzi kontroler do tramwaju, ja pokazuję mu kartę, kontroler mówi dziękuję, no i tyle. O pracy kontrolerów opowiadał i z ekspertami rozmawiał Jacek Frencel. No proszę, najczęściej skargi na agresywnych kontrolerów składają osoby jadące na gapę. Kto by się spodziewał? Ale może to jest jednak uproszczenie, może nie tylko o posiadanie biletu tutaj chodzi. Państwa doświadczenia i Państwa opinie w tym temacie, oczywiście chętnie ich wysłuchamy i wyemitujemy na trójkowej antenie. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu, ale można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki, Małpa Polska. radio.pl. A na trójkowej antenie, zanim Państwa głosy, to TILAF i Stany, bo tak, do Stanów Zjednoczonych za chwilę się przeniesiemy. Debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych zakończona. No, kilka godzin temu się odbywała. To w nocy czasu polskiego, a wieczorem czasu amerykańskiego, więc dobry wieczór, mówię Markowi Wałkuskiemu. Witam serdecznie. Szef White House Foreign Press Group przygląda się wyścigowi po fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z kim będziesz, Marku, współpracował przez najbliższe lata? To dla ciebie także ważna sprawa. Czy po tej debacie można powiedzieć, że ktoś ją wygrał, że ma większe szanse na fotel prezydencki, Kamala Harris lub Donald Trump? Oczywiście nie wiemy, kto wygra wybory prezydenckie, dlatego że no to jeszcze półtora miesiąca. Natomiast bez wątpienia ta debata była dobra dla Kamali Harris. To, co powinna była pokazać, czyli że wygląda prezydencko, że jest spokojna, że jest pewna siebie. Zresztą ona pierwsza podeszła do Trumpa i przywitała się, kiedy weszli na scenę. Była merytoryczna, starała się być pozytywna, uśmiechała się często, no i udawało jej się wybijać z rytmu Donalda Trumpa, który no, nawet chwilami wyglądał na trochę zdenerwowanego czy gniewnego. Osiągnęła swoje cele, zresztą w takim pierwszym sondażu telewizji CNN po tej debacie 63% Amerykanów, widzów tej debaty, wskazało na zwycięstwo Harris, 39% na zwycięstwo Trumpa, więc jeśli komukolwiek ta debata pomogła, przynajmniej na tym etapie, no to Kamali Harris. Aczkolwiek no, przesądzanie o wyniku wyborów to jest jeszcze za wcześnie. Donald Trump pokazał się jako taki polityk, którego właśnie potrzebowała Kamala Harris, ponieważ ona te wybory stara się przedstawiać jako wybór między starszym kandydatem, który jest zapatrzony w przeszłość, który właściwie czasami nie wie, co mówi. No i Donald Trump dał jej wiele powodów do tego, żeby takie argumenty przedstawiać, choćby jak wtedy, kiedy mówił o zalewie Ameryki nielegalnymi imigrantami. Co oni uczynili naszemu krajowi, pozwalając milionom migrantów na przybycie tutaj? Popatrzcie, co dzieje się z miastami w całych Stanach Zjednoczonych. W Springfield, w Ohio, przybysze jedzą psy, jedzą koty, zjadają zwierzęta domowe ludzi, którzy tam mieszkają. Tak mówił kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapytany przez prowadzącego, czy w momencie, kiedy prowadzący debatę zwrócił mu uwagę, że te informacje są nieprawdziwe, że lokalne władze w miasteczku Springfield i policja zdementowały absolutnie te informacje. Donald Trump powiedział, że on słyszał o tym w telewizji. Był też taki moment, kiedy Kamala Harris powiedziała Trumpowi, że nie szanują go przywódcy światowi. To też sprowokowało Trumpa i przez 2 minuty opowiadał o tym, jak to uwielbia go i zachwyca się nim Viktor Orban. To też był taki moment, w którym było widać, że Trump zajmuje się nieistotnymi rzeczami, a tak naprawdę to, o czym powinien był mówić, czyli na przykład o gospodarce Stanów Zjednoczonych, to, co Amerykanie mają, czy właśnie wzmacniać to poczucie, że sytuacja kraju nie jest za dobra, no tej szansy nie wykorzystywał. Był taki spór, kwestie polityki zagranicznej nie odgrywały bardzo dużej roli w tej debacie. Pojawiła się kwestia wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu, tu Trump atakował Harris, ale pojawiła się także kwestia wojny na Ukrainie. No i pojawił się wątek Polski. Posłuchajmy Kamali Harris. Nasi sojusznicy są bardzo wdzięczni, że nie jesteś już prezydentem. Doceniają fakt, że rozumiemy znaczenie sojuszu wojskowego, jakim jest NATO i to, co zrobiliśmy, aby pomóc Ukraińcom w walce o swoją niepodległość. W przeciwnym razie Putin siedziałby już w Kijowie i patrzył na resztę Europy, zaczynając od Polski. Dlatego nie powiesz 800 tysiącom Amerykanów polskiego pochodzenia tutaj w Pensylwanii, jak szybko porzuciłbyś Ukrainę dla przychylności dyktatora, który zjadłby ciebie na lunch. Tak więc mamy wątek Polski, a jeśli chodzi o samą Ukrainę, myślę, że to warto podkreślić. Prowadzący debatę zadał Trumpowi wprost pytanie, czy chciałby, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Trump dwukrotnie wykręcił się z odpowiedzi na to pytanie, mówiąc o tym, że opowiada się za pokojem, także nie zadeklarował, że chciałby, aby Ukraina pokonała Rosję. No, ale też słyszeliśmy w czasie tej debaty, no albo nawet w tym przykładzie, który teraz zaprezentowałeś w wypowiedzi Kamali Harris, że ona zwracała się bezpośrednio do Donalda Trumpa, mówiąc ty, a on, gdy mówił o Kamali Harris, mówił w liczbie mnogiej, tak jakby ta taktyka, by łączyć Kamalę Harris z Joe Bidenem i zdaniem Trumpa nieudaną prezydenturą, no tutaj była rzeczywiście cały czas dominująca i była tym główną taktyką Donalda Trumpa. Tak, to Trump sobie stawiał dwa cele w czasie tej debaty. Tak to wygląda. Po pierwsze, pokazać, że Ameryka jest krajem upadającym, jak mówił, że ma kryzys gospodarczy, że jest zalewana przez nielegalnych imigrantów, że wzrasta przestępczość i tak dalej, i tak dalej. A drugi element, czy drugi wątek, to powiązać Kamalę Harris z polityką Joe Bidena, dlatego że Amerykanie, większość Amerykanów w tej chwili nie do końca zadowolona jest, czy niezadowolona jest z sytuacji w swoim kraju, w którą stronę zmierza Ameryka. No ale właśnie poprzez te dygresje, poprzez sprawę aborcji, jak przedstawiał, poprzez mówienie o tych psach i kotach zjadanych przez imigrantów, poprzez przerywanie Harris, czy na przykład był taki moment, w którym tak trochę z góry na nią popatrzył i powiedział, teraz ja mówię, w momencie, kiedy ona próbowała coś tam dopowiedzieć. To było coś, co ten przekaz, który Trump sobie zaplanował, czy jego sztab zaplanował, był wielokrotnie zakłócany. No a przede wszystkim Amerykanie zobaczyli takiego troszeczkę niepanującego nad sobą gniewnego polityka, zdenerwowanego trochę, no a z drugiej strony dosyć pewną siebie Kamalę Harris. No i w tym sensie wydaje się, że Harris ma przewagę. Tym bardziej, że no jeśli posłuchać republikanów czy sztab Donalda Trumpa, to tam często pojawiają się narzekania na prowadzących. W momencie, w którym zawodnicy narzekają na sędziego i mówią, że to przez niego przegrali, no to jest potwierdzenie tego, że jednak nie poszedł im za dobrze ten mecz. No i tak jak słucham komentarzy z różnych stron, no to jednak przeważa opinia, że to była dobra noc, to był dobry wieczór dla Kamali Harris. Marek Wałkuski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za te relacje, Marku. Dziękuję bardzo. A na naszej antenie Wiktor Dyduła na zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. Pal licho. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak godzę się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pal licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Usiądź sobie, chętnie opowiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień, nie spróbuję, nie poczuję sen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem, dopóki mi dopisze zdrowie słońce, puści morze. Przemij wobec, obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak godzę się z myślą, można mieć wszystko, mimo to czegoś. Tak, w sumie pal licho, oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko, mimo to czegoś brak. Oczy nie widzą, sercu nie będzie żal. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy 99% taniej. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Papierki, super gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam gierki. Gierki, super.